Yeah, murem za bonusem do końca. Psy i mafia rządząca odebrali dzieciom ojca. Chłopak odsiaduje wyrok, a dla nich już dawno jest sprawa zamknięta. Choć nie ma żadnych dowodów, są farmazony konfidenta. Kurwy zrobiły se H60 challenge. Rozpierdalają się, jakby był wyścig o to, kto zapełni więzienie. Ja nie jestem żadnym gangsterem, po prostu jestem honorowy i staram się pomóc w problemie niewinnemu człowiekowi. A ty raperze, zamiast tylko na Instagramie pisać PDW, rzuć jakiś numer na kanał bonusa, zróbmy mu tu jakiś ruch. W ten sposób powstanie płyta i ciemna strefa ją wyda. Całe pieniądze zarobione otrzyma bonus i jego rodzina. Przypadków takich jest o wiele więcej, tyle że nie są medialne. Jak będziesz na to obojętny, zawsze żył będziesz w pojebanym państwie. Już teraz rozumiem, czemu wszyscy mówią do siebie wariacie. A jak mają mówić, jeżeli oddali władzę psychopacie? Zjebać system! Zjebać system! Zjebać system! Zjebać system!